почувся відгомін ходи. Хтось застукав до дверей. «Увійдіть», – промовив гетьман, і на порозі появився Вич. Глянув на гетьмана і на Мотрю, і в його ясних зіницях змішалася радість зустрічі зі смутком розставання. Ніби з перевтоми захитався, ніби вражень і гадок до ладу довести не міг. Але за хвилину вернув до рівноваги і гетьманові до колін поклонився. Гетьман руку своєму канцеляристові подав і злегка всміхнений питався: «А з Мотрею не звітаєшся?» Чуйкевич не відповідав. Аж Мотря приступила до нього і обі долоні простягнула. Глянула на нього ясно і щиро, мов сонце від Каатане. Який сумнів не таївся б у серці Чуйкевича, від того погляду мусів розвіятися дочиста. Палко цілував ті дрібні, неприродно гарячі долоні і тулив жінку до себе, ніби не вірив сам собі, питаючися: «Мотре, ти тут? Ціла? Здорова?» Гетьман за шапку вхопив. «Куди?» – спитала Мотря. «До козаків. Подивлюсь, чи поспішаються». «Краще кажи, Іване Степановичу, що хочеш нас удвох лишити, а воно зайве. На любощі не пора тепер, а тайни ніякої між нами й тобою немає. Правда, Іване?» Чуйкевич поклонився. «Ясновельможний знає, що я перед ним нічого не таю». «Знаю, мої ви», – відповів гетьман, – «знаю». «Так тоді сідай і кріпися. Немало ти нині в винограднику нашим потрудився». «Менше, ніж хотілося б». «Більше, ніж потрудилися другі». «Ах, Іване, коли би так усі своє діло щиро і справно робили, як ти, то куди краще було би?» Сказавши це, замовк і задумався. І ті двоє мовчали, бо всім їм той самий образ привидівся, образ погрому і руїни, видиво непевного, грізного завтра. Нараз гетьман схопився з місця. «Не піддаваймося смуткові, правда, Мотре?» «Так, Іване Степановичу». «А чого ж ти тоді виснажуєш себе?» – кинув питання в сторону Мотрі, а повертаючись до Чуйкевича, остерігав його. «Треба б тобі, Іване, пильне око на свою дружину мати. Глянь, якою стала». Чуйкевич глянув на Мотрю і жахнувся. «Що з тобою, Мотре?» – спитав. «Чого ти так змарніла?» «Не знаю. Невже ж ти не хочеш мене такою, як я тепер? Боюся о твоє здоров'я. В тебе жар? Руки гарячі?» «Ах, коли б тільки біди! Пригадай собі, що бачив нині. Як же тут здоровою бути?» І відвернула обличчя від нього. «Краще про діло кажи. Бачиш, Іван Степанович цікавий». «Нічого тут цікавого, Мотре», – заперечив гетьман. «Король Карло минув Батурин, оставив Бахмач на боці і подався в напрямі Румнів, бо кругом Батурина москалі пограбували все, що тільки зграбувати можна. Понівечили села і двори так, що його армія не мала би ані де приютитися, ані що з'їсти. Правда, Іване?» «Так, ваша милосте, король Карло пішов у напрямі Городища, і король, мабуть, там на який день або й два зупиниться, обмірковуючи план дальшого походу». «Що тут багато міркувати?» – перебив Чуйкевичові гетьман. «Займемо фронт від Ромен і Гадяча до Лохвиці і Прилук, а там побачимо, що буде. Москалі недалеко від нас, на які два дні походу. А як на себе оба війська двигнуться, то тільки день неважко буде зрозуміти наміри Петрові, а мої козаки між Батурином і Городищем стоять, правда?» «Так, ваша милосте, сотник Мручко зі своїми людьми на Гончарівці, канцелярія в дворі вашої милості на Поросюрці, переходу крізь Сейм бережуть дві надійні полтавські сотні, а між Батурином і Бахмачем настановлені зв'язки. Полковники ждуть дальших приказів вашої милості». Гетьман глянув на нього своїм прошибаючим зором. «Дальших приказів ждуть, кажеш?» – спитав не без глуму. «Але ж бо й слухають вони мене, ой слухають!» «Та нехай їм. Зробимо раду на Поросючці. Почують панове старшини моє останнє слово, а я їх». І ніби, щоб перевести немилу розмову на іншу тему, звернувся до Мотрі. «От цікавіше для мене, яким то чудом Мотря Василівна назад у Батурин вернула. Чув я, немовто Меншиков і Голіцин казали її разом з Любов'ю Федорівною до якогось монастиря вести. До того самого підхопила Мотря, до котрого мене вже раз везли. І не довезли, усміхнувся гетьман. Тоді так, а тепер ні. Тепер мене доставили і двері за мною зачинили. А ти їх відчинила, Мотре? Спитав Чуйкевич. Дуже легко. Другого чи третього ранку. Скоро світ, вийшла я на ворота, розбудила послужницю-воротарку і казала відчинити. А вона? Спитала, куди йду. В Батурин, відповіла я. Батурин зруйнований, каже, а люди помордовані. Не всі, кажу до неї, є й недоконані, покалічені. Треба ж їх доглянути, християнське діло зробити. Подивилася на мене, подумала, а тоді й перехрестила мене. Хоч, може, й кару за те прийму, так Господь простить. І відчинила браму. Є ще совісні люди на світі, завважив гетьман. А Чуйкевич додав, як лиш час і нагоду матиму, так зараз у цей монастир поскочу. Хочу подивитися на тую воротарку та нагородити її. Мабуть, вона не з тих, що для нагороди добре діло роблять, завважив гетьман. Найкраща нагорода в совісті нашій. Але ж на воротарці не покінчилося, а з монастиря до Батурина не рукою махнути. Біля монастиря я на втікачів попала. Втікаєте, кажу, а в Батурині мерців собаки розтягають, поміж трупами покалічені люди рятунку вашого кличуть. Отож, один, що тільки з жінкою на возі їхав, повернув кіньми. І гігукнув, чого мені тікать? Знаю, що поза нами, а що перед нами, не можу знати. Вертаймо. Сіла я біля його жінки, перебрана за селянку, і щасливо добилася до Батурина. А там, спитав Чуйкевич, але Мотря мовчала. А в Батурині, повторив питання. Хіба ти очей не мав? Спитай діда, може він тобі розкаже. Він із його першу іскорку життя добув, не знаючи повіки на годинку стулив. Гребе, людей з руїни добуває, десь і харчі вишукує для них. А ти помагала йому? Лучалося, що й мене він до пам'яті доводив, бо тут камінь, не серце треба було мати, щоб не умліти. Більше жахливого горя уявити собі не можеш, сказала й очі рукою прислонила. Гетьман дав Чуйкевичеві знак, щоб він більше не розпитував Мотрі, а сам звернувся до неї і лагідними словами став намовляти її, щоб разом з мужем своїм переїхала в Бахмач. «Поїдемо, Мотре Василівно, вкупі. Відпочнемо в моїм дворі. Ми собі на відпочинок чесно заслужили. Відпочинок може бути, що лиш по скінченім ділі, а це, що лиш початок, Іване Степановичу». Мотря і кріпко стояла на тому, що поки Батурин не доведений до ладу, поки між звалищами домів може ще каратися, хоч він тільки живий чоловік, вона не покине його. Її місце біля благого діда. Що він подумав би про неї, і що сказали би ті безталанні, що за стіною муки терплять? За мужем і за гетьманом повіялася? Гетьман знав, як важко відвести Мотрю від її постанови, тому навіть не пробував її намовляти, а шукав у голові чогось такого, чим можна би було переконати. «Мотре Василівна, – казав, – Мручко зі своїми козаками скоро упорається на гончарівці. Попрошу його, щоб і Батурин довів до ладу. Ніхто цього краще не зробить, як він. А недужих ми тут також не залишимо. Бахмач далі від сейму, ніж Батурин. Мотра зжахнулася. Невже ж москалі могли би перейти сейм? Спитала. Не гадаю, заспокоював її гетьман. Бо й пощо? Вони біля Глухова стягаються і, мабуть, теж над дальшим планом баталії радять, але все-таки стереженого і Бог стереже. Перевеземо недужих у Бахмач або в Поросючку. Є там муровані будинки, такі ще нинішньої ночі, кажемо, пристроїти їх. Муляри перенесуть туди з того двора зайві печі, і буде це справжня лічниця, не те, що тут. Тоді і я переїду в Бахмач, сказала рішуче Мотря. Гетьман тер рукою чоло. Не міг походитися згадкою, що він поїде в свій двір, а Мотрю залишить тут, серед труп'ячого сопуху, на оцім жахливім цвинтарищу. «Ти одинцем з Бахмача приїхав?» – звернувся до Чуйкевича. «Ні, зі мною чотирьох людей, бо дорога непевна, снуються темні духи, одинцем не проїдеш. Так поклич тих людей до мене».